Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ciąg dalszy obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego trwa wieczorne śpiewanie niezakazanych piosenek. O odwagę do młodych ludzi zaapelowała sanitariuszka Halina Jędrzejewska. O powstaniu pamiętano też w Stanach Zjednoczonych. Uroczystości odbyły się m.in. w Nowym Jorku. Niespełna 30 minut temu na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło się wieczorne śpiewanie niezakazanych piosenek. To utwory, które powstały w trakcie lub po Powstaniu Warszawskim. W Parku Wolności jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz, z którym teraz się łączymy. Dawidzie, powiedz, jak wygląda tegoroczna edycja? Koncert wyrobił już sobie sporą renomę. W końcu niezakazane piosenki są śpiewane od 2006 roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przyszli nie tylko warszawiacy czy potomkowie powstańców. Część uczestników pokonała kilkaset kilometrów. Nazywam się Marysia, moje miano to Iris. Jesteśmy drużyną z Olsztyna. Przyjechałyśmy, no bo mamy poczucie bycia patriotami. Poczucie tego, że jesteśmy właśnie w drużynie łączniczek czy w drużynie szarych szeregów, gdzie po prostu historia jest rzeczą nieodłączną. Na scenie występuje dziś przeszło 50 artystów, chórzystów, solistów i muzyków. Dyrygent Jan Stokłosa wyjaśnił, że nawet piosenki ze stałego repertuaru mogą brzmieć każdego roku nieco inaczej. Powstańcy przychodzą, czy prywatne osoby z różnymi uzasadnieniami, które są sprawdzane, że to słowo było inaczej mówione, to słowo było inaczej mówione, więc tu jest dużo pracy. I to jest faktycznie coś, nad czym na próbach głównie pracujemy, dlatego że już jesteśmy w ten materiał wśpiewani. Artyści i uczestnicy wspólnie zaśpiewają dziś 20 utworów, w tym te najbardziej znane, jak na przykład Serce w plecaku czy Warszawskie dzieci. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania trwają od rana w stolicy i w wielu polskich miastach. O 17.00 odezwały się syreny i zabrzmiały kościelne dzwony. Mieszkańcy zatrzymali się, by oddać hołd powstańcom i ofiarom walk. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Sanitariuszka Halina Jędrzejewska powiedziała, że dla weteranów ważna jest pamięć o powstaniu. Zaapelowała też do młodych ludzi o odwagę. Chciałabym, żeby dziewczynki obecne w tym wieku, w którym one były, żeby potrafiły mieć taką postawę w życiu, jaką one przyjęły, żeby były bardzo odważne, tak konsekwentne w działaniu. Hołd bohaterom oddali m.in. mieszkańcy, kombatanci i przedstawiciele lokalnych władz w Białymstoku. W całym regionie w godzinę włączono syreny alarmowe. Myślę, że potrzeba wolności była jednym z głównych determinantów zachowania warszawskiej ludności. Wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki. Tej starszej, tej młodszej, że 1 sierpnia 1944 roku sięgnęła po broń i postanowiła walczyć właśnie o to, by być wolnym człowiekiem po tych latach okupacji. I dziś musimy o tym pamiętać, że ta wolność, którą cieszymy się od ponad 30 lat, nie jest dana raz na zawsze, że o tę wolność trzeba dbać. To, co wydaje się, jest przynależne i naturalne każdemu narodowi. U nas wymagało stoczenia walki o tą suwerenność. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. I dlatego dzisiaj z taką czcią oddajemy podziękowania dla powstańców warszawskich, dla żołnierzy Armii Krajowej. Szkoda, że w tym czasie młodzieży prawie dorastającej oddało życie za ojczyznę. Chyba taki jest los nasz, obywateli, że w chwilach trudnych trzeba poświęcać najcenniejszy dar, jakim jest życie. 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczcili także Polacy w Stanach Zjednoczonych. W nowojorskiej dzielnicy Greenpoint zabrzmiały syreny. Uroczystość odbyła się przed główną siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, którą reprezentował jej dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski. Nam chodzi o to, aby wszyscy dowiedzieli się w Stanach Zjednoczonych o tym, czym było Powstanie Warszawskie, jak Polacy cenią i potrafią walczyć o wolność, niepodległość, ale też i sprawiedliwość. Jeden z ostatnich żyjących powstańców, podporucznik Bolesław Biega z batalionu Kiliński, dokonał uroczystego wciągnięcia na maszt flagi Polski Walczącej, która będzie powiewać w Nowym Jorku przez 63 dni. Tyle trwało powstanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport, Adam Malecki. Uwaga, uwaga, kibice siatkówki, uwaga, kibice reprezentacji. Z początku źródła olimpijskie podawały, że mecz ćwierćfinałowy z Francją odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Jednak ku ciesze chyba wszystkich kibiców będzie to 14:30 czasu polskiego. Jeśli Polacy przejdą Francuzów, to w półfinale trafią na zwycięzcę pary Włochy-Argentyna. Ewentualny pojedynek, którego stawką będzie finał olimpijski 5 sierpnia, a wielki finał 7 sierpnia o 14:15. Dodam, że w innych meczach ćwierćfinałowych rosyjski Komitet Olimpijski zagra z Kanadą, Japonia z Brazylią. Odpadli Amerykanie. Dzisiaj na igrzyskach szczególne wrażenie zrobił dla wszystkich Patryk Dobek. Polak awansował do finału na 800 metrów. Pod wrażeniem jego biegu jest inna reprezentantka, nieobecna w Tokio, Sofia Enaoui. Piękna sprawa. Mamy pierwszego biegacza średniodystansowego, który wchodzi do finału olimpijskiego. No coś wielkiego. Tym bardziej, że Patryk faktycznie zmienił w tamtym roku konkurencję. On zbyt wiele tego doświadczenia na 800 metrów nie ma, ale pokazuje, że mimo tego, że tego doświadczenia może nie ma, to ma wielkiego nosa do biegania, ma wielkiego nosa do uprawiania lekkoatletyki na najwyższym światowym poziomie i on to po prostu czuje. Finał Dobka w środę, a jutro do akcji w kwalifikacjach rzutu młotem nad ranem wkroczą Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Do tego sporo się będzie działo na torach kajakarskich. W piłkarskiej ekstraklasie w dzisiejszych meczach drugiej kolejki Śląsk Wrocław pokonał w Krakowie 2-1. Warta Poznań zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1, a w trwającym meczu Jagiellonia prowadzi 2-0. Z Rakowem Częstochowa rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Andrii Szewczenko ogłosił, że kończy swoją przygodę w roli selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Kontrakt wygasł, nie ma przedłużenia. Ukraina na Euro przegrała dopiero w ćwierćfinale 0-4 z Anglią. W żużlowej ekstralidze lider mierzy się z wiceliderem. Stal Gorzów podejmuje Betard Spartę Wrocław. Przystanie 42-30 dla wrocławian. Mecz został przerwany z powodu deszczu. A w Formule 1 Grand Prix Węgier 11. rundę Mistrzostw Świata wygrał Francuz Esteban Ocon, drugi był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton, na Węgrzech też lało. Dla Ocona było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Liderem klasyfikacji generalnej jest Hamilton. Kolejna runda Grand Prix Belgii 29 sierpnia. O 5 miejsc zostanie cofnięty za karę, bo dzisiaj spowodował karambol Valtteri Bottas. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy dużo chmur, bez opadów tylko na Śląsku i w Wielkopolsce. W pozostałej części kraju przelotne deszcz i burze. Nad ranem od 13 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, miejscami się wypogodzi. Poza tym pojawią się opady deszczu. A od Podlasia przez centrum po Śląsk możliwe są burze z intensywnym deszczem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 na Rzeszowszczyźnie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 8 minut po 21. Zajęciu Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był wiatakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Nadawca Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. Szanowni wam, miejscy ludzie, którzy przychodzicie z pałacem walczącej w Warszawie. Warszawa razem z wami walczy o to, co posiadają wszystkie inne narody. Prawo do wolności. 8 sierpnia 1944 roku została zarejestrowana ta powstańcza radiostacja Armii Krajowej. Ten komunikat, jeden z bardzo niewielu, który mamy do dziś. Ela Różycka za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór i będziemy z Państwem do północy w wyjątkowym, jak można się domyślać, spotkaniu po ciemnej stronie mocy, jakby nie było, ale jednak bardzo wyjątkowym. I ramię w ramię stanie lód. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień swój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogą gniew. Po Wiśle wola i pokoju, ulica każda, każdy dom. Gdy zaćmi pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy twój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem bronią gniew. Od młota piły tu zakierni, stolicą synu swoim zła, że stoją obok ciebie dzielni na straży tych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień swój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rąbka swój, poniesie wrogą gniew. Piastunko naszych znów nad Wisłą, nie jeden z tych słów już znam. Lecz choćby wszystkim zginąć przyszło, nie cofnie się ni jeden z nas. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz swój, poniesiem wrogą gniew. Poległy chwała wolnojczyzny, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy twój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy twój, gdy padnie rona twój, poniesiem rodą gnie. Warszawskie dzieci. Dziś po ciemnej stronie mocy oczywiście, że wspominać będziemy muzycznie i nie tylko te piosenki, które były napisane podczas powstania warszawskiego, ale też te utwory, które były grane, bo we wszystkich relacjach osób, które jeszcze na szczęście z nami są, wszyscy mówią, że powstanie warszawskie było bardzo śpiewnym wydarzeniem, jakże krwawym, a jednak... ten śpiew chyba w sercach nosimy, to jest ta nasza Polska, taka polskość właśnie. Powstanie warszawskie, hymn Śródmieścia dziś nam zabrzmi, Marsz Mokotowa dziś nam zabrzmi, Czerwone Jabłuszko, ale zaraz za warszawskimi dziećmi zagra nam Warszawianka, napisana w 1831 roku. Chociaż warszawianka napisana w 1831 roku, napisana oryginalnie była w języku francuskim pod wpływem wydarzeń Powstania Listopadowego, to w wersji polskiej była jednym z hymnów Powstania Warszawskiego. Powstańcze piosenki, które nie pozwalają zapomnieć dzisiaj w Trójce, po ciemnej stronie mocy, ale też wspominać będziemy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w dalszej części naszego spotkania. Mokotowa, a wcześniej hymn Śródmieścia. Czy znają Państwo, jak to teraz przyjęło się mówić, wszystkie niezakazane piosenki? Niewinne, czerwone jabłuszko? Czerwone jabłuszko, pokrojone na krzyż, czemu ty żandarmie, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, złapią cię dziewczyno, bo jesteś wodą, ty górala dasz. Żeby nie pytał, on górala weźmie i ciebie wyda. rękę, bardzo z tego dumna, gęsta ma sukienkę. A taką córeczkę, ja ci nie wstyd, ojcze, nie wstyd, bo ja córka zrobił się Volksdeutschem. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, przydasz się na szpitla, bo jesteś młodą. Jak trzeba wydać, to wszystkich wydasz. Ty mnie się przydasz, ja ci się przydam. Łapali ją w ramię chłopcy z konspiracji, zgolili do skóry lep z razondulacją. A jak nie pomogło, bo wnieśli kwiaty, w jednej ręce róże, w drugiej automaty. Gęsi za wodą zastrzelili pannę, choć była młodą, już dziś nie wyda, jutro nie wyda, na nic im się matce szpitel nie przyda. W jednej ręce róże, w drugiej automaty. I chwilę później przy tej scenie jest bardzo mocne, głośne pukanie do drzwi. A jeszcze chwilę później orkiestra rzeźko zaczyna próbować instrumenty. Jeżeli państwo nie widzieli filmu Zakazane piosenki, to szczególnie młodsze pokolenie, bardzo proszę obejrzeć, bo to kawał historii naszej wspólnej przecież. Zakazane piosenki, a z tego filmu dwie jeszcze nie zakazane już piosenki. Na dworze jest mrok, pociągu jest łok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod palcem schowana rąbanka. Pod serca kap-kap, slonina i schab, do tego dwa balerony. Gdy on się zachwyca, wypada polędwica i boczek nieosolony. Teraz nie wojna, kto handluje, ten żyje. Ja siedam rąbankie, słoninę, kaszankie, to windu się też napije. Teraz nie wojna, kto handluje, ten żyje. Dziękuję. Inne kaszanki, to bimbru się też napije. Gdy on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmy wsiadają i wszystko wygrużają, co tylko im się daje. Ten szuka w kieszeni, ten szuka na ziemi, a inny po paczkach szpera. Zabrali sloninę, rąbanki, kaszanki, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz nie wojna, to wiem, co ma handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankie, słoninę, kaszankie, to bimbru się też napije. Teraz nie wojna i w handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankie, słoninę, kaszankie i bimbru się już nie napije. No, koledzy, po dziesiątce od chłopa na trumno Blaszkopa. Teraz nie wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz nie wojna, z handlu ciężko się żyje. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę i bimbru się już nie napije. Geiger, gibt's ja nicht, wa? Aber schwere Geschöpfe, ciężkie. Szpat, slonina. Guten Appetit, smaschnero. siekiera, motyka, styczeń, luty, Niemiec, Lochem, gubią buty, siekiera, motyka, linka, drut i palmalasz jest kaput. Siekiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, pilka, gaz, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandarm, buda, każdy zbie wam, gdzie się uda. Portu, siekier, cytadel, albo w jakiś inny cel. Siekiera, motyka, pilka, deska, ta ulica, Skaliszewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Skaliszewski. Jak tu być i o czym śnić, sicle nam nie dają żyć. Wsiak kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lód dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, guś, masz górala i my puść. Nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj wrócę, tam srebrinka. Już nie mamy gdzie się skryć, Hitler nam nie dają żyć. Po ulicach goniam wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowania. I widocznie zniknijmy, kiedy za nas biorą się. Siekiera, motyka, piłka, ala, przegrał wojnę głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż, przegrał wojnę już, już, już. Martynem Bill, też ty jest tu Polnisz? Ja. No, da sajna. Kopie choleoty. Siekiera, motyka, gaski, prąd, kiedyś oni pójdą stąd. Siekiera, motyka, prąd, pika, ażeby stacja rusza. Oryginalną warszawską gwarą zaśpiewane siekiera, motyka i teraz jest wojna z filmu Zakazane piosenki. Sława Przybylska teraz pięknie nam zaśpiewa jedną z piękniejszych rzeczywiście piosenek antywojennych, bo taka ona była. Nie napisanych wcale przez nas, bo napisana piosenka Gdzie są kwiaty z tamtych lat, oryginalnie w 1955 roku przez Pita Seegera. A później dopisane jeszcze zwrotki zostały 5 lat później przez Joe Hickersa. Polską wersję przetłumaczyła na polski Wanda Sieracka. Zaśpiewała przepięknie, jak zwykle zresztą, Sława Przybylska. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? są chłopcy z tamtych lat. Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Sława Przybylska, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jak mówiłam, wyjątkowe bardzo to nasze dzisiejsze spotkanie, bo przecież jest 1 sierpnia. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które trwało 63 dni. I do muzyki, ku chwale i ku cześci bohaterom wrócimy w drugiej części naszego spotkania. A teraz wspomnimy muzycznie oczywiście Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Muzyka jazzowego, rewelacyjnego muzyka jazzowego, saksofonista i kompozytora. Genialnego wręcz kompozytora muzyki filmowej. Thank you. serialu Kolumbowie, muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Jeżeli państwo myślą, że no, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz w ogóle nie znam, nigdy nie słuchałem jego muzyki i jakby mi ktoś zagrał jakiś utwór, to bym nie wiedział, że to on. Bardzo prawdopodobne, ale mogę się założyć, że państwo nawet na pewno znają jego muzykę i tutaj by wymienić tylko kilka tytułów. Janosik, i ten serialowy, i ten z dużego ekranu z 1974 roku, pełnometrażowy, z dużych filmów. Małżeństwo z rozsądku, Poszukiwany, Poszukiwana, Słona róża, Wierna rzeka, z seriali Stawka większa niż życie. No właśnie. I 40-latek. Thank you. stawka większa niż życie. Kto z Państwa oglądał Od deski do deski? Jerzy Duduś Matuszkiewicz napisał oczywiście muzykę i proszę sięgnąć po jego utwory, bo to jest dźwiękowa kopalnia. Odszedł wczoraj w wieku 93 lat. A dziś dotarła do nas, no niestety, kolejna smutna wiadomość tego weekendu. Dziś odszedł Kazimierz Kowalski w wieku 70 lat. Polski śpiewak operowy, obdarzony nieprawdopodobnym basowym głosem, związany z Teatrem Wielkim w Łodzi, jako solista oraz wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny, prezenter telewizyjny i radiowy, związany na stałe z Polskim Radiem, programem pierwszym. Aria Don Bartolda z opery Wesele Fingera i Kazimierz Kowalski. La vendetta, o la vendetta, non piacer servo tuoi saggi, non piacer servo tuoi saggi. Tragi e bassezza e onor vilta e bassezza e onor vilta e onor vilta con l'astuzia con l'arguzia col giudizio col criterio si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio si potrebbe il fatto è serio ma credete si farà. Ma credete si farà. Se tutto il codice dovesse involgere, se tutto il digite dovesse leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovesse involgere, se tutto il digite dovesse leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Vinto sarà tutta Sevilla, conosce Bartolo, il birbo Figaro. Vinto sarà il birbo Figaro, vinto sarà il birbo Figaro, vinto sarà, vinto sarà. Vinto sarà. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy